Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma gmin zagrożonych koronawirusem, nie będzie głosowania korespondencyjnego. Minister zdrowia mówi, że nie wydał nowych rekomendacji przed drugą turą. Do dogrywki przygotowują się kandydaci. Trwa mobilizacja wyborców. Za chwilę powiemy, gdzie są dzisiaj prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Do Wielkiej Brytanii bez dwutygodniowej kwarantanny. Polacy mogą już spokojnie latać na wyspy. Druga tura wyborów prezydenckich wszędzie będzie przeprowadzona tradycyjnie. To znaczy, że nie będzie już głosowania korespondencyjnego w żadnej z gmin, bo dla żadnej nie wydano takiej rekomendacji w związku z koronawirusem. W tej chwili po 80 kilka osób nowych zachorowań ze Śląska, a bywało, że było 200 parędziesiąt. No to są gigantyczne różnice. Na korzyść, na to, że jest bezpieczniej, że jest spokojniej, że naprawdę można funkcjonować i można również bezpiecznie pójść do tych wyborów. Mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poprzednio głosowano korespondencyjnie w Baranowie, w województwie wielkopolskim oraz Marklowicach na Śląsku. Minister mówił też, że po pierwszej turze nie odnotowano wzrostu zachorowań. Przypomnijmy, dzisiaj resort poinformował o 265 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Od początku pandemii w Polsce zanotowano 37 tysięcy zakażeń. Zmarło ponad 1500 osób, a 26 tysięcy wyzdrowiało. To już ostatni dzień kampanii, a o północy rozpoczyna się cisza wyborcza. Już w niedzielę dogrywka w wyborach prezydenckich. Prezydent Andrzej Duda spędzi ostatni dzień kampanii na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W Jasienicy Rosielnej przedstawiał jeden z głównych celów swojej prezydentury. Politykę wspierania rodziny z jednej strony w oparciu o naszą tradycję, o naszą kulturę, o nasz system wartości, który ma ponad 1050 lat, odkąd przyjęliśmy chrześcijaństwo, dzięki czemu polskie rodziny przetrwały najtrudniejsze czasy. Polskość zawsze przetrwała w naszych rodzinach, właśnie dzięki naszemu systemowi wartości, dzięki naszej tradycji. Nie możemy pozwolić sobie jej zabrać. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski odwiedza dzisiaj Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk. W Obornikach Śląskich wezwał wyborców do mobilizacji, przekonywania innych, żeby poszli oddać swój głos. Ostatni dzień kampanii. Zostało nam kilkanaście godzin na to, żeby przekonać wszystkich, którzy jeszcze potrzebują przekonania. Słuchajcie, i to jest ten ostatni etap, bardzo ważny etap, dlatego że co prawda nasze wewnętrzne sondaże pokazują nam, że wygrywamy, ale wiecie, że jest łeb w łeb, więc teraz jest potrzebna ta ostatnia mobilizacja, słuchajcie. Jeszcze dla formalności powtórzmy, wybory już w niedzielę 12 lipca. Teraz ważne ostrzeżenia przed burzami z gradem dla zachodniej i centralnej Polski. Jak powiedziała nam rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz, w dwóch województwach obowiązuje drugi stopień alertu. W łódzkim i w części wielkopolskiej to są ostrzeżenia drugiego stopnia. Natomiast w województwie lubuskim, w części województwa wielkopolskiego i w kujawsko-pomorskim to są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Mieszkańcy wszystkich tych rejonów muszą przygotować się na to, że będą burze, może pojawić się grad, będzie silny wiatr, stąd też warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Ostrzeżenia dla Wielkopolski i ziemi łódzkiej obowiązują do pierwszej w nocy. Pozostałe alerty do godzin wieczornych. Koniec dwutygodniowej kwarantanny dla Polaków po przylocie do Wielkiej Brytanii. Nasz kraj znalazł się na liście państw, których obywatele zostali zwolnieni z tego obowiązku. Jest na niej większość krajów Unii Europejskiej. Po opuszczeniu samolotu czy promu 14 dni odosobnienia. Tak było na wyspach przez ponad miesiąc, aż do dziś. Kwarantanny nie będzie już, jeżeli ktoś wybiera się do krajów z naszej listy. To państwa przede wszystkim o podobnym lub niższym poziomie zakażeń. Ale nie patrzymy tylko na statystyki, przyglądamy się też wprowadzanym tam ograniczeniom. Mówi BBC minister transportu Grant Shapps. Początkowo zasady miały zostać poluzowane tylko w Anglii. Walia i Szkocja były ostrożniejsze. Teraz Cardiff i Edynburg zrównały krok z Londynem. Jest jeden wyjątek. Szkoci nadal nie wpuszczą osób przyjeżdżających z terytorium Hiszpanii. Tymczasem w Irlandii Północnej kwarantanna obowiązuje nadal. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Płuca świata przez 4 miesiące wolne od ognia. Rząd Brazylii zamierza wprowadzić zakaz wypalania lasów w Amazonii przez kolejnych 120 dni. To odpowiedź na krytykę płynącą z sektora biznesowego, zarówno krajowego, jak i zagranicznego, odnoszącą się do brazylijskiej polityki ochrony środowiska. Inwestorzy zagrozili nawet, że są gotowi wycofać się z Brazylii, jeśli sytuacja się nie poprawi. W liście do rządu napisali, że negatywny wizerunek w kwestiach środowiskowych ma ogromny wpływ na kraj, nie tylko z punktu widzenia reputacji, ale także dla rozwoju biznesu. W czerwcu liczba pożarów w brazylijskiej Amazonii osiągnęła najwyższy poziom od 13 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Nie pamiętam nawet, żebym płakała, kiedy dowiedziałam się, że moi rodzice już nie żyją. I miałam świadomość tego. Ja nie płakałam. Ale tych łez pani już dzisiaj nie roni, nawet w innych sytuacjach. Nawet po śmierci, nawet bliskich mi ludzi, ja nie mam łez. Widocznie mi ich zabrakło i nie umiem płakać. Chociaż nieraz bardzo bym chciała. Bo podobno ludzie twierdzą, że płacz przynosi ulgę. Oczywiście. Pani Krystyno, mało tego, pani przez bardzo długi czas po wojnie nie mogła opowiadać o swoich losach. Miała pani w sobie to ciszę. Myślę, że to było dla zdrowia psychicznego. To nie ja tym nie kierowałam, to nie było świadoma jakaś ucieczka. Ja chciałam chyba zapomnieć, ja chciałam wyjść, chciałam żyć w normalnym świecie, wśród rówieśników, bo to nie był przedmiot do rozmów, to musiało być, minąć wiele lat, jakoś to się wszystko ułożyć i okazało się później, że to było dla mnie ważne. Kiedy zaczęłam mówić, dawało mi to jakąś ulgę psychiczną. Wydawało mi się, że ja spłacam jakiś dług, coś takiego, bo ja teraz o nic innego nie robię. Ja teraz ciągle gadam, a to do szkoły idę, a to jadę w Niemczech też na początku, było w ogóle niewyobrażalne, że ja idę i opowiadam młodzieży niemieckiej. O Holokauście. Że ja w ogóle, że mnie stać na to. I raz dzieci mnie pytają, czy pani nas nienawidzi. To więc jakie są takie pytania. A ja to jakoś traktuję trochę, mogłabym powiedzieć, jako misję, którą muszę spłacić, bo jeszcze inna rzecz. To może takie śmieszne, to co powiem, może niezrozumiałe, ale dla mnie bardzo ważne, że ja sobie wyobrażam, że ja mówiąc o moich rodzicach, o moich bohaterskich braciach, którzy zginęli w walce, można powiedzieć, w walce o życie, że ja im stawiam w pewnym sensie pomnik. Przecież oni nie mają żadnego grobu. No, znalazłam niedawno grób mojego dziadka na Okopowej, no to było wielkie wydarzenie, dziadek, który umarł przed wojną, znalazłam, to był wielki, jedyny grób rodzinny, który posiadam. Ale ja mówiąc o nich, mówiąc o mojej mamie, mówiąc o moim bracie, to ja ich widzę wtedy, ja im w jakimś sensie stawiam pomnik jak gdyby. Mnie to bardzo pomaga psychicznie. To postawmy wobec tego pomnik pani rodzinie. Zacznijmy od tych lat przed wojną. Bo przecież między 32 a 39 rokiem... 7 lat, jako mała Hena Kuczer. Czy pani wtedy mieszkała wyłącznie w środowisku żydowskim, czy były relacje z polskimi dziećmi? Ja się urodziłam na Placu Muranowskim. To było miejsce, tak zwana dzielnica żydowska. No nie nazywam tego getem, prawda, ale to była wyłącznie. W domu, w którym ja mieszkałam, to była Plac Muranowski 10. Taka czteropiętrowa kamienica, taka typowa, z podwórkiem w kwadracie, tak wyjścia. Okolice Stawki dzisiejszej. To jest tak, to było na rogu ulicy Plac Muranowski-Sierakowska. Tak. Stawki były dalej troszkę, prawda. To był piękny plac z zielenią, którego teraz nie mam. Pamiętam to dokładnie. Do przedszkola chodziłam właśnie na Sierakowską. No moja rodzina, no jestem najmłodszym 8 dzieckiem w rodzinie. I miałam 6 braci, 1 siostrę. Ale była dość duża różnica wieku, bo mój najstarszy brat był o 21 lat starszy ode mnie. I w wieku 3 lat ja już byłam ciocią, bo już ożenił się jeden z moich braci, miał już dziecko, także ja wcześniej. To jest cały mój świat, to się kręcił właśnie na tym Placu Muranowskim i tam z takich miejsc, które dobrze pamiętam, to jest Park Trauguta, w którym chodziłam do przedszkola, którym nogę złamałam w przedszkolu. Pamiętam też takie wydarzenie. Park Krasińskich, który tam się mieściło, Kropla Mleka, gdzie chodziłam z mamą na spacer. Bonifraterską pamiętam, bo tam był szpital dla psychicznie chorych i tam mówi, nie chodź tam, bo tam wariaci. To tam i tam zawsze z dzieciństwa to takie. Jeśli chodzi o blok, o dom, w którym mieszkałam, mieszkali sami Żydzi, z tego co wiem. W tym domu była restauracja, którą prowadził nieżyd, pan Guński, i on miał syna Janka, który się nieraz bawił na podwórku z nami. Poza nim to jeszcze dozorczyni była nieżydówką i ona pełniła też rolę tak zwanego szabezgoja, bo trzeba było w sobotę, w piątek wieczór zgasić światło, ale u nas to było do czasu, dopóki moi bracia nie skonstruowali automatycznego wyłącznika, bo to już było w ogóle taka nowość, ale jeszcze pamiętam gaszenie światła, ale później już automatycznie się wyłączało. No, mój ojciec był stolarzem. Ojciec Józef Lejzor, Józef, a mama Cyrla. Cyrla, tak. Tata stolarz? Tak. Mama niepracująca, miała pełne ręce roboty, dzieci. Ósemka dzieci. A tak. Ojcu się dobrze powodziło? Zakład prosperował? To warsztat mieścił się w suterynie. Myśmy mieszkali na parterze, a pod naszym mieszkaniem był warsztat. Czy dobrze? No, głodu nie było, ale to nie było jakaś taka przedsiębiorstwo jakieś wielkie. To była taka stolarnia i jakieś takie budowlane, bo chyba okna, drzwi, coś takiego, skrzynie, jakieś takie ten, pamiętam te trociny i te wszystkie, prawda, urządzenia, które były w domu. No, rodzina była tradycyjnie żydowska, tata miał piękną białą brodę. No, ja uważałam tatusia za starego człowieka, no bo był, jako pamiętam, siwego. Więc albo wcześniej osiwy, ale już w ogóle był już może starszy pan. I moi bracia pracowali razem z nim. Mówiliście w domu w języku jidysz? W domu mówiło się jidysz, ale ja pamiętam, przedszkole moje, do którego chodziłam, było z językiem polskim i mówiłam po polsku na pewno, mogłam, to była, prawdopodobnie dwujęzyczna byłam, bo nie miałam problemu z językiem, kiedy już wyszłam z getta, kiedy już znalazłam się po stronie aryjskiej i nie miałam problemu z językiem polskim. Nikt nie zwracał mi uwagi, że żydłaczę, że zaciągam, że mówię złym akcentem. Tego nikt mi nie mówił, więc musiałam mówić dobrze. Pani Krystyno, zatem dobre dzieciństwo? Ma pani 7 lat? Cudowne dzieciństwo. Na mnie inaczej nie mówiono, tylko dziecko. Gdzie dziecko? Bo to byli dorośli ludzie. Ja tylko miałam jednego brata, który był tylko półtora roku starszy od mnie, ale to już był mężczyzna prawie. A mała hena była oczkiem w głowie. Dziecko, co robi dziecko, gdzie było dziecko, jak ktoś tam wspomina, czy różowe policzki, czerwona kokarda na głowie, no i takie, no, dziecko. Mała, szczęśliwa dziewczynka. Mała, szczęśliwa dziewczynka. Ale przychodzi rok 39. Jak pani pamięta ten pierwszy czas tej traumy, no, tych hitlerowców, którzy pojawili się w Warszawie? Początek był taki, no, dla wszystkich, prawda, no, może taki brak świadomości pełnej, schron, schodziło się bombardowanie i te wszystkie, prawda, jakieś takie, no, przeżycia związane z niepokojem i z początek z głodem i to, no, moi bracia nie byli zmobilizowani. Nie wiem dlaczego. To byli mężczyźni, powiedziałam, właśnie w wieku takim. Ale dlaczego nie byli zmobilizowani, tego nie umiem powiedzieć. Nie byli, więc byli razem z nami. No i się założyło, że do chwili utworzenia getta, no to byliśmy wszyscy, zresztą na szczęście nie przenosiliśmy się do getta, bo byliśmy w obrębie getta. Dopiero później, chyba w 1942 roku, zostało przesunięte getto, zmniejszone i wtedy już trzeba było się przeprowadzić. Musieliśmy się zmienić miejsce i wtedy znaleźliśmy się, już mieszkań było pełno, pustych, i na ulicę Miłą wtedy żeśmy się przenieśli. Ale ciągle ważne było, dotyczyło nas wszystkich, to wszystkich, prawda, łapanki, głód. Jeszcze było tak, nasza rodzina od razu nie popadła w jakąś skrajną nędzę, dlatego że były potrzebne usługi stolarskie, które świadczyło się w społeczności. No pamiętam, ten jakiś ktoś schowek potrzebował, bo trzeba było oddawać jakieś rzeczy. Ludzie myśleli, że to tylko chwilowo, że nikt nie przypuszczał, że to będzie zagłada. Bo w ogóle tak, no, to było niewyobrażalne. Więc jakieś były jakieś reparacje drobne, jakieś coś, przystosowanie, bo ludzie się przeprowadzali, więc potrzebne były te usługi stolarskie, które dawały jakąś, prawda, no, zarobek. Ale groza narastała. Pani czuła, że to się wszystko, no, robi to straszne. No nie, no, były złapanki. Raz nawet złapali mojego brata, on uciekł, prawda, i to były ciągle. I myśmy właśnie od początku, rodzina moja przyjęła zasadę, kryjemy się. Chowamy się. I zaczęły się robić różnego rodzaju skrytki. Część ludzi właśnie jeden z moich braci próbował uciec do Rosji, bo taka była tendencja, żeby uciekać do Rosji, że to jest jedyna, zbliżyła się przecież granica, tak. Była po 17 września, więc bardzo dużo ludzi uciekało na wschód. Jeden z moich braci, Izak, próbował, niestety ograbiono go i z powrotem nie przedostał się, no niestety i wrócił do rodziny. No, a my przyjęliśmy taką, moja rodzina przyjęła zasadę, nie dajemy się złapać. Więc były różnego rodzaju skrytki, no to trwało długo. No i jakaś właśnie taka nadzieja, że jesteśmy tak zorganizowani, że przetrwamy. Że przetrwacie. A jak w tym wszystkim mama się zachowywała, Cyrla? Jakie ona miała moja poczucie? Moja mama to w ogóle tak bardzo optymistycznie podchodziła do rzeczy. Na początku, bo uważała, zawsze mówiła śmieszną historię, że ona pamiętała, ona była XIX-wieczna i ona pamiętała kozackie pogromy. I pamiętam, jak to mówiła tak, no Niemcy, taki kulturalny kraj, no wojna rzeczywiście, ale to się wszeprędko skończy, nic oni, to jest kulturalny kraj. Gorzej jest z kozakami. Kozacy, pamiętała, mówi, jak to weszła taka horda kozacka, to wszystko zmiatała. Więc pamiętała jakieś takie straszne rzeczy z okresu zaborów jeszcze widocznie. I no była bardzo dzielna. Ale trudno mi powiedzieć, pamiętam już jak w getcie, no to się tuliłam do mamy, bo była taka, no była ciepła, dobra i troskliwa. I taką ją pani zapamiętała. I taką ją zapamiętałam. To zagrajmy dla niej piosenkę, bo jest taka piosenka, którą pani chciałaby teraz przypomnieć sobie. Mein idysze mamy. Tak, to jest piękne i ja pamiętam tą piosenkę. W ogóle moja mama mi często śpiewała różne, no niestety nie wszystko pamiętam. Ale śpiewała mi właśnie, bo ja byłam taki, jak to się mówi teraz, wyskrobek, prawda, taka późne dziecko i kiedy już naprawdę jakoś taka przylepka. Posłuchajmy zatem Meine Jiddische Mame w wykonaniu Reginy Silberberg. Jiddische Mame, sie macht doch süß die ganze Welt. Jiddische Mame, oi weh sie bitte, wenn sie fällt. Ihr darf doch danken Gott, wo sich auch ihr noch bei sie. Oi weh, wie treue zu sein, wenn sie geht, er weg zu gehen. In Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen, fahr ihr Kind. Nicht um sie teuer, du siehst gewiss die größte Sinn. Oi, wie glücklich in Reihe ist der Mensch, wo soll, als ein Scheine mit ohne Geschenk in Gott. Nur ein altes jüdische Mame, Mame, Mame. In Chayil ist der Mensch wusser, als ein Scheine mit ohne Geschenk in Gott. Nur ein altes jüdische Mame, Mame, Mame. godzinie prawdy, Hena Kuczer, choć dziś nazywa się pani Krystyna Budnicka. Dlaczego tak się stało, to jeszcze się państwo tym dowiedzą. Na razie jesteśmy w strasznym czasie. Trwa powolna pacyfikacja getta. Rodzice, jak pani mówiła, czują, że trzeba się chować. Stąd ojciec jako stolarz zaczyna budować już na Miłej. Czy jeszcze na Placu Muranowskim? Jeszcze na Placu Muranowskim były. Najpierw to była taka zapadnia, bo ponieważ byliśmy na parterze, w suterynie był warsztat, to była zapadnia zamaskowana i kiedy była rewizja, to się wpadało do tej suteryny i tam były miejsca, takie skrzynie, powiedzmy, gdzie tam były jakieś trociny czy coś takiego i na tych trocinach tam się chowaliśmy. Tam oni, jakoś nie pamiętam, żeby było, żeby oni schodzili do... Oni wtedy to jeszcze było, to jest początek, więc oni tylko brali przeważnie mężczyzn i dziesiątkowały ludzi, choroby, bo to zagęszczenia i to wszystko, głód i choroby. Więc, a myśmy się chowali i zadaniem naszym było nie dać się złapać. Naszym. No tak, no, ale duża żydowska rodzina, która starała się to przetrwać. No, ale, później jak was przenieśli już do innego mieszkania. Ale powiem jedną rzecz, że jeden z moich braci miał dwoje dzieci. I on nie ukrywał się, dlatego on powiedział, zdawał sobie sprawę z tego, miał małe dzieci, zupełnie małe, że dzieci ukryte mogą zdradzić całą rodzinę, bo dziecko zapłacze. Nie można dziecku przecież zabranić płakać. Przestraszone dziecko. Więc on nie był z nami i on został wywieziony do Treblinki w 1942 roku. Drugi brat też z łapanki na ulicy. Ale dziwna sprawa, któregoś dnia, też 1942 rok, to było w lipcu, tego brata Rafała też złapali razem z żoną i on uciekł, wyskoczył z wagonu i wrócił do getta. Nie poszedł ani do lasu, ani nisko, wrócił do getta i on stał się później przywódcą. On był pomysłodawcą tego bunkra i on należał do żydowskiej organizacji bojowej i on brał udział w powstaniu w getcie i to wszystko od trzech moich braci. I on wybudował ten bunkier, który był na ulicy, też nie umiem dokładnie umiejscowić, wiem, że to było na rogu ówczesnej Miłej i Zamenhofa, a te ulice się nie pokrywają ze sobą teraz. Nazwy są, ale to jest jakoś inaczej. Jak to było głęboko pod ziemią i jak duży był ten schron? Bunkier był na planie suteryny, tylko pogłębiony. Jakiś co najmniej metr poniżej poziomu piwnicy. A ziemię, którą się wydostało, szła na oszalowanie, nie wiem, czy się tak nazywa, stropu i boków, deskami, prawda? Więc była to gruba warstwa, która oddzielała strop od tego miejsca, gdzieśmy siedzieli. I co najważniejsze, ten bunkier miał powiązanie z kanałem ściekowym, takim tunelem, który od tego bunkra, od tej piwnicy prowadził aż do kanału. I tymi kanałami było też przejście później na stronę aryjską. A kanał był wyjściem na świat. Tak. Można było, to było jedyne miejsce. No i tam, że zeszliśmy do tego bunkra, to więc zejście też było zamaskowane, no wiadomo, bo też było bardzo zamaskowane, automatyczne zejście. Z tego, że tam do tego bunkra myśmy zeszli w styczniu 1943 roku. I tam już było, prawda, było nas już tylko czterech braci, siostra i tam przybyła mi bratowa. Przybyła. Ale rodzice mi też. No rodzice to oczywiste, ale przybyła mi bratowa. Wiele takich dziwnych zdarzeń było po to, żebym ja jedna przeżyła. Dlaczego zaraz? Pierwsza rzecz. Ten mój brat Rafał z wagonu do Treblinki ucieka i wraca do getta. Buduje bunkier. Druga sprawa, przybywa mi bratowa. A było to tak. Mój brat, oni jeszcze w styczniu, w lutym wychodzili jeszcze z tego bunkra, chodzili po ulicy, zresztą byli skoszarowani jakoś tam w związku z powstaniem, z przygotowaniem do powstania. Spotkał swoją koleżankę. I koleżanka spłakana, mówi, cała rodzina zginęła, nie mam co ze sobą zrobić, nie mam się gdzie podziać w ogóle. A on mówi, chodź, jesteśmy w bunkrze, to się zmieścisz. No i przyprowadził ją do tego bunkra. Moja mama, pobożna kobieta, powiedziała, no, takich rzeczy nie będzie, bierzecie ślub. I w warunkach tego bunkra, nie wiem jak to tam było, w każdym razie mój tata chyba był upoważniony, ale coś takiego ja tego się nie dowiem. Rabin nie przyszedł? Nie, że nie było, ale to podobno nie musi być rabin. Chodzi o to, żeby świadkowie i złożyli tamtą. Czyli taka skromna ceremonia się odbyła za ślubem. Odbyła się w bunkrze, ale dlaczego ja o tym mówię? Bo ta bratowa ze mną została do końca, kiedy już nikogo nie było. Ona przyszła po to, żeby się mną zaopiekować. Ona była już dorosła, ja byłam dzieckiem. Więc to są drugie. A trzeci jeszcze był fakt, ale to później będzie ten trzeci. Jeszcze też ktoś, kto wyprowadził, który za chwilę umiera, prawda? To o tym za moment. Ale to, są takie, można powiedzieć, że nie przypisuję sobie żadnych, ale to tak się składa to wszystko na taką, bo przychodzi kobieta, prawda, która staje się w takich strasznych warunkach, staje się moją, prawda, bratową, która ze mną jest aż do powstania warszawskiego, już ona jedna. No tak. No właśnie, ale po kolei, bo od stycznia 43 roku rodzice, bracia, pani i bratowa jesteście w tym bunkrze. Tam jeszcze było kilka osób więcej. Tam jest nagromadzona żywność, rozumiem? Tam jest nagromadzona żywność, tam jest bardzo bezpiecznie, bo są oszalowane, tam jest taki podstemplowany strop. Ale ktoś wychodzi na górę. No tak, tam był wyjście. Bracia cały czas funkcjonują. Oni poszli walczyć. Oni walczą. Oni walczą. Co się dzieje właśnie w momencie, kiedy rozpoczyna się powstanie? Czy jeszcze pani ma powiem świadomość? Jeszcze inną sprawę. Pamiętam, że radio mieliśmy tam. W tym bunkrze było radio i pamiętam, tu rozgłośnia Polska świt, tu mówi Londyn, pamiętam to wszystko. I z dymem pożaru, to prawda, chorały były śpiewane, ja to pamiętam dokładnie. Mhm. Także to i to, że powstanie, że getto płonie, że takie były właśnie wiadomości, były podawane ze świata i na świat. Oni wyszli, to bardzo krótko trwało i widząc, że to właściwie jest koniec, wrócili do nas. Wrócili, oni bracia nie uciekli, bo część powstańców, prawda, kanałami wydostała się na stronę aryjską, część popełniła samobójstwo, prawda, w tym bunkrze na Miłej. A oni, moi bracia, wrócili. Czyli... A pani pamięta jakoś to powstanie? Docierało to do pani? Ja pamiętam, ja przez skórę czułam, bo dookoła się paliło. I było tak, i teraz proszę sobie wyobrazić, płonie nad nami budynek cały i ta ziemia, która była dookoła, nagrzewa się tak jak w piecu chlebowym. Jest tak gorąco, że w ogóle nie ma możliwości być. Uciekamy do kanału. W kanale jest chłodno. Tam się sam w tym jajowatym takim deski i tam siedzimy. Ale Niemcy zauważyli, że to jest droga ucieczki. Wobec tego zaczęli usuwać gaz. Wobec tego uciekamy z powrotem do tego bunkra. Tam jest gorąco, tutaj gaz. Tutaj, więc to takie było, jak tu gaz opadł, żadnych masek, nic nie było. Poza tym jeszcze w tym kanale, jak siedzieliśmy, to niestety Niemcy, jak ktoś ucieka, bo była droga ucieczki. Strzelali jak do kaczek po prostu i tam tym kanałem pływały zwłoki ludzkie. Więc to w ogóle wszystko to jest nie do opowiedzenia. To trwało, no, trwało kilka dobrych dni. Zanim myśmy... Nie było właśnie... A mało tego, nasze zapasy, które mieliśmy, bo były zapasy zrobione, były w takim... Obok, w pomieszczeniu, gdzie był strop żelbetonowy i miał być bardzo bezpieczny, on pierwszego dnia się zawalił i te wszystkie nasze zapasy spłonęły. Zostaliście bez pożywienia? Tam mieliśmy, z tego co pamiętam, były jakieś dwa worki owsa, były jakieś takie, w tabletkach jakieś były witaminy, coś, bo byliśmy zaopatrzeni jakoś, bo zdawało się, że to przetrwamy i że... Więc, ale to było, trwało już prawie trzy miesiące. Od stycznia mamy kwiecień. Nie, ale do kwietnia wszystko było okej jeszcze. Tylko później mamy od 19 kwietnia do początku maja jest powstanie, cały czas jest pali się dookoła. Tak. jest i nie ma możliwości ucieczki, bo nie ma jak. Wiadomo, bo że ucieczki nie ma, bo przy każdym włazie stali Niemcy po prostu i kiedy właz się otwierał, to... Czyli wy balansujecie między tym rozgrzanym piecem a chłodniejszym kanałem i jakoś cały czas trwacie. Trwamy, ale tak. Co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej, to się dzieje tak, że z czasem ostygły te mury i zaczęli bracia moi, to znali doskonale topografię kanałów, to przychodzi, a z nimi ten mój najmłodszy brat, który bardzo ważną rolę też odegrał. Najmłodszy mój brat miał wtedy, jak ja miałam 10, 11 rok, to on miał jakieś 13. I on już z nimi chodził po kanale. I oni tak zbierali wiadomości, prawda? Poza tym prawdopodobnie, ja tego nie wiem, ale domyślam się, bo inaczej mi ci nie mogło, że moi bracia, zwłaszcza Rafał, który był w konspiracji, znał jakieś adresy po stronie aryjskiej. Wiedział, bo to było w planie, że wiadomo było, że tam nie wytrzymamy, że no, z głodu padniemy po prostu. Nawet jeżeli nas nie nakryją, to z głodu padniemy. Czyli musi być jakieś miejsce docelowe, do którego my się będziemy ewakuować. I oni mieli jakieś, prawda, jakieś namiary. No i trudno mi powiedzieć, jak to długo trwało, bo to wszystko takie zamglone troszkę. No pani miała wtedy 11 lat. Już 11 lat miałam. No, ale trwacie. Trwamy i wtedy zaczęło się właśnie próba nawiązania kontaktu ze stroną aryjską i wyszły dwie młode jakieś były dziewczyny, które były razem z nami i podwskazany adres, ale to już było, to już mógł być czerwiec, mógł być może i lipiec. To wyście do tego czasu cały czas byli pod ziemią? Z tym, że cały czas ja wyszłam z getta, znaczy z kanałami, wyszłam dokładnie gdzieś, znalazłam później notatkę, taką w Żychu znalazłam notatkę. Kiedy już żywej duszy w getcie nie było, doszła do nas wiadomość, że to pisze kobieta, która relacjonuje wyprowadzenie nasze. Wiadomo, że rodzina jeszcze jest w bunkrze. I ona pisze, to było 17 września. Czyli 9 miesięcy pod ziemią. Niezwykle. Bez światła, bez niczego. Bez jedzenia. No więc było przetrwali? Tak. Mieliśmy ten, właśnie Rafał został nazwany komendantem tego okrętu, który tonie, że nieomalże. I on taki reżim nałożył bardzo duży. Noc zamieniliśmy na dzień na noc, żeby nie było żadnego ruchu koło, że coś się tam dzieje, gdyby ktoś tam szukał w gruzach. Zresztą nas znalazł później. I teraz były porcje, dosłownie racje żywnościowe z tych dwóch worków owsa. Tylko ważna sprawa. Przy tym całym tym nieszczęściu bunker miał wodę pitną i bunker miał prąd. A jak to się stało, to nie wiem. Poza tym był ten dostęp do kanału, bez tego sprawy nieczystości i tak dalej, można było odprowadzać. Bo to były takie głodowe porcje, taka miseczka tego, myśmy to nazywali zupa plujka, bo okazuje się, że to był owiec taki z łuskami, tak jak dla nie wiem, dla koni chyba. Więc to było i tak myśmy tym czekając na pomoc. Ale jak najstarsi rodzice, jak oni przetrwali? Więc właśnie, jeśli chodzi o rodziców, to właśnie powiedziałabym, rodzice załamali się psychicznie. To znaczy stracili chęć życia. Ojciec przestał zupełnie być przywódcą rodziny. Rafał stał się tym właśnie komendantem, jak gdyby. Myślę, że też od strony może religijnej, bo jak mówiłam, rodzice byli, prawda, bardzo religijni, więc tutaj jakieś to załamanie było. Ja tego nie kojarzę, bo ja poza tym, że się tuliłam do mamy, to był jedyny tylko ten kontakt fizyczny taki, bo według moich obliczeń oni już byli po nowe czasy po 60, więc byli to już starzy, prawda, i mama była 50 kilka lat, no tak. Więc też starsza pani, ale i bardzo słabi fizycznie i psychicznie zupełnie wysiedli, więc bez żadnej inicjatywy, bez żadnego pomysłu na życie. Brat przejął, ten jeden właśnie, który jakoś tak... No on całość ogarniał. On miał ogarniał jakąś, całość jakąś i, on, i on miał ten kontakt właśnie ze stroną aryjską, którejś nocy przyszedł posłaniec nie z tej ziemi, plecak miał na plecach, przyszedł zobaczyć, jak tu jest, że przygotować projekt wyprowadzenia nas jakoś. A trzeba było to jakoś logistycznie przemyśleć, jak to zrobić. To nie było takie łatwe. No wiadomo, bo was jeszcze było kilka osób w tym nas bunkrze. Było tak, tak. Rodzice? Rodzice byli. Bratowa, pani, siostra. Trzech braci. I trzech braci. I jeszcze było jedno małżeństwo, z którym kobieta była, miała nogę w gipsie. Nie wiem, czy ona miała gruźlicę kości, czy coś takiego. I z mężem. No ja, kilkanaście osób było w bunkrze. Kilkanaście osób było. I nadchodzi ten wrzesień? I nadchodzi ten wrzesień, ale co się dzieje? Przed wrześniem stało się coś, że właśnie przyszedł ten posłaniec i przyniósł jakieś jedzenie. I nie wiem, co się stało. Prawdopodobnie to był kochany mój brat Rafał, coś zjadł. Dostał jakieś, nie wiem, czy czerwonki, czy tyfusu. Zachorował, że trzeba go było wyprowadzić na górę. I znaczy na stronę aryjską, jego wyprowadzili z tym, że przyjdźcie ratować resztę. I jego zabrakło. I co się wtedy stało? Jak jego zabrakło, któregoś dnia okazuje się, że tam na terenie getta już wszystkie te zgliszcza wystygły od tego, prawda, maja, od kwietnia do września. Zaczęły się jakieś, nie wiem, nie umiem powiedzieć, kto to był, to byli ludzie, którzy zaczęli grzebać w gruzach w celu znalezienia jakichś skarbów. I tak grzebiąc po tych, dogrzebali się do naszego bunkra. Wtedy myśmy uciekli do kanału, ale dwóch moich braci i ten mąż tej jednej, tej pani, wyszli zobaczyć, co się dzieje. I tam było kilku mężczyzn, to byli Polacy, którzy, a co tutaj wy robicie? A oni nie powiedzieli, że jest nas więcej, tylko że oni tu są, oni się ukrywają, są głodni, może chleba nam przyniesiecie. To już było w relacji tych braci moich, że oni powiedzieli, że tak, przyniesiemy chleba, coś tego, no i poszli. A my nie wychodzimy z tego kanału i słyszymy strzały i już nie idziemy w ogóle, nie patrzymy, co się dzieje, już wiadomo, co się stało. I teraz tylko ja nie wiem, czy oni sprowadzili Niemców. Czy oni szli, a za nimi Niemcy szli? Nie chcę, wolę tak wiedzieć, myśleć, że to tak było niechcący, prawda, że oni... Jak to się stało, to nie. W każdym razie uczyliśmy strzały i w nocy moja bratowa właśnie, bo jej mąż tam był między tymi, poszła zobaczyć, co się dzieje, nie było śladu po moich braciach, więc wzięły tylko jakąś latarkę elektryczną, wzięły jakieś coś tam, wzięła ze sobą i był mój najmłodszy brat, który teraz stał się przywódcą. Bo już nie było Rafała. Rafał był po stronie aryjskiej. Dwóch tych braci zostało teraz zamordowanych. Został ten mój mały brat. Jest nas tak. Rodzice, moja bratowa, mój mały brat, ja i ta kobieta w gipsie. I on jest teraz, ten mój 13-letni brat staje się przywódcą. On wie, gdzie jest kanał ten, gdzie jest ten właz kontaktowy, bo tam był właz, gdzie się kontaktowali, podawało się, był dozorca, który zabierał ten, był jakiś z konspiracji, pamiętam, że się nazywał Wasilewski, ale nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, gdzie nie... Ale on był ważnym elementem kontaktu. On chodził na ulicy, sprzątał, prawda, miotłą zamiatał i on mógł wziąć karteczkę, mógł wrzucić. To był właz, był po prostu kontaktowy. Tak. I przez niego myśmy podali kartkę, że bunkier spalony, to się tak nazywało, że spalony, w sensie, prawda, że nakryty, tak. Że oczekujemy pomocy. A dobrze, że tu mój mały brat, Jehuda, wiedział dobrze, gdzie ten właz kontaktowy się znajduje. No i tam doczłapaliśmy się pod ten, i tam było takie miejsce pod tym włazem, jest takie miejsce dla kanalarzy, takie trochę wybetonowane. Ono nie jest, prawda, nie siedzi się w wodzie, tylko można było usiąść pod tym włazem. No i już moi rodzice zupełnie byli bardzo, bardzo słabi. Dostaliśmy wiadomość, tylko nie wiem po jakim czasie, to już długo czekaliśmy na odpowiedź. Dziś w nocy przyjdziemy po was. No i po prostu to była akcja, była bardzo poważna, bo to godzina policyjna, prawda, i tutaj... Jest wrzesień 1943 roku. Tak. Getto już dawno nie istnieje. Nie istnieje getto. Kupa gruzów. Kupa gruzów, wypalony, już nie ma śladu. I proszę sobie wyobrazić, przychodzi grupa zorganizowana, chcą podnieść ten właz, a właz jest zalutowany. nie można podnieść. Prawdopodobnie Niemcy zorientowali się, że coś się tam dzieje, bo też tym włazem wychodził mój brat Rafał, wychodził z niego jakiś, ja wiem, no kilka dni czy tygodni wcześniej. Nie wiem jak, ale niedługo wcześniej. Tak. No więc mówią ci ratownicy, idźcie do następnego włazu. No i teraz problem. To jest najsmutniejsza rzecz z tym wszystkim, z tego mojego, z wspomnień moich, kiedy tata zupełnie nic już nie mówi, a mama mówi, my tu zostaniemy, Rafał jest na górze, on po nas przyjdzie, bo my już nie damy rady wstać. Już siedzieli tak, że zupełnie nie mają sił i z nimi została ta kobieta w gipsie, a mama mówi, idźcie. Idźcie tam, na pewno Rafał wam pomoże, bo jakoś wiara w tego syna, prawda, który jest wszechmocny prawie. I teraz znowu ten mały mój brat z latarką elektryczną na piersiach wie, gdzie jest ten następny włas. Bo szukaj, jest tak, on jest, moja bratowa, ja i ta kobieta. I on nas prowadzi. I teraz najważniejsze było to, tego się nie da w ogóle tak opowiedzieć, żeby plastycznie. Żeby dojść do tego drugiego włazu, trzeba było pokonać kanał burzowy o bardzo silnym prądzie. I trzeba było sforsować róg, bo ten kanał, ten właz, powiedzmy jak to, właz ten kontaktowy, następny, do którego szliśmy, był jak gdyby po lewej stronie, a prąd porywał w drugą stronę. I kiedy mój brat, ten mały, stawia nogę, jego prąd porywa. I zostajemy, on miał latarkę elektryczną na piersiach, zostajemy po ciemku, no i moment grozy, no i skamieniali, no ale ja nie wiem, ja to nazywam, że to jest cud, ja nie wiem, co się stało, on się zatrzymał na jakiejś śluzie. Latarka mu się zapaliła, on tylko krzyknął, ja żyję, i on już prosto poszedł pod prąd, ale już nie musiał tego sforsować, tego zakola takiego. I on poszedł pod ten włas i powiedział mu, jeżeli chcecie ratować, to musicie zejść i przeprowadzić tych ludzi. No i zeszli tam. Bardzo dobrze zorganizowana grupa, ja nie wiem, uzbrojona. Pamiętam, był tam policjant granatowy, bo tak na mnie zwrócił uwagę, bo to była godzina policyjna, to w ogóle było bardzo niebezpiecznie. I zeszli, my wołamy, że tam są rodzice, no bo kilka niedaleko, kilkaset, no może kilkadziesiąt metrów od tego miejsca, gdzie staliśmy. Powiedzieli, wszystkich z nas zabiją, to jest, nie ma mowy, żebyśmy wrócili. No i też sobie jakoś nie zdawałam sprawy, że ja już, że tam są rodzice, że tam, że nie ma już... Ale ja też wierzyłam, że Rafał żyje, Rafał, no tak, jest na górze. Ale mały Jehuda przeżył ten moment. Pani wyszła na górę, wyszła bratowa. Bratowa wyszła. To jeszcze? Jesteście, no, jeszcze we trójkę. Jeszcze. I ta kobieta? Ta kobieta została z rodzicami, ona nie wyszła. I nas wynieśli na plecach dosłownie, bo nie byliśmy w stanie. I okazało się, i też nie wiem, gdzie to było, przenieśli nas do takiego miejsca, to ja to tak kojarzę, albo fabryka świec, może ktoś by mógł dojść do tego, gdzie to było, albo mydła, coś takiego, jakaś taka wypalona, to taka nieczynna, jakiś warsztat, coś takiego było. I tam spotkaliśmy brata Rafała, ale był wrak. On w ogóle ledwo się trzymał na nogach, bo on był bardzo chory. Gastrycznie, nie wiem co to było, teraz to przecież ani w szpital, miał pomoc lekarską, bo był leczony. Rozpłakał się, jak się dowiedział, że rodzice zostali, no ale był bezsilny. No i pamiętam, że właśnie tam chyba ze dwa dni żeśmy tam byli, ja byłam prawie nieżywa. Ja nie wiem, docierało coś do mnie, że ktoś tam chodził do tego włazu, że podawali jakieś krople waleriana, że podali ten i jakieś kostki cukru dla podtrzymania. No i słyszałam tylko, ten stary już nie żyje, bo tam rozmawiali ze sobą, ale ja już nie wiedziałam w ogóle, o kogo chodzi. Domyślałam, ale w ogóle to było, nawet uczuć żadnych nie było. To było zamarzone. Ale pani miała szansę przeżyć, ponieważ znalazła się pani w polskim domu po aryjskiej stronie. To jeszcze nie był, to było po aryjskiej stronie. Nami opiekowała się też dalej, nie wiem, czy to była Żegota, czy to była Komitet Żydowski. W każdym razie ja się tym wtedy nie interesowałam. Ale co powiem, myśmy nie byli podobni do ludzi. Nas, żeby przeprowadzić, bo myśmy tam nie mogli być w tej fabryce. Nas zapakowali w cztery worki takie, bo jako nie byliśmy do ludzi podobni. To tak jak mniej więcej jak Oświęcim jacy, prawda, no, skóra i kości. I nas zawieźli na ulicę Mokotowską, jeden, Tam przyszli lekarze, lekarz przyszedł, zalecił nam dietę, bo nie wolno było od razu. No i właśnie dlaczego ja mówię, ten mój brat Jehuda, który nas wyprowadził, za 2 tygodnie umiera. Bo prawdopodobnie, kiedy się topił, prawdopodobnie napił się tej wody z kanału, dostał zakażenia krwi, dostał sepsy i mimo pomocy lekarskiej odszedł. To już ten trzeci taki ktoś, kto odchodził po to, żeby mnie uratować. Zostało nas tylko bratowa, Rafał i ja. Po stronie aryjskiej. I teraz powiem panu tyle, że nie potrafię powiedzieć, kto przychodził, kto pomagał. Ciągle ktoś brał za rękę, przeprowadzał. To było tak. Był to wrzesień, październik 43 do 1 sierpnia 44 do Powstania Warszawskiego. Cały czas żeśmy, prawda, gdzieś tam przechodzili z miejsca na miejsce. I Polacy was ukrywali. No ukrywali, oczywiście. Tak. Ale rozstaliśmy się z moim bratem Rafałem. Dlatego, że on został zaangażowany do podziemia. Ale proszę powiedzieć, bo jaka tragedia następna. Tam opiekował się pan Gorchowski się nazywał, opiekował się moim bratem i tam jeszcze przed młody chłopiec, który mu pomagał, te wszystkie tam już zrobił taki rodzaj przekopu właśnie do kanału. I do tej bardzo, bardzo porządny człowiek i no, trzeba było mieć kontakt, oni nie wychodzili, więc trzeba było mieć, brat mój dostał broń. Pamiętam, jak tak, że on się czuł pewny, że on wiedział, że on się żywce nie da wziąć. I proszę sobie wyobrazić, tam do tego pana Gorchowskiego przychodził jego syn. Jest też historia nie z tej ziemi. Syn przedstawiał się jako wielki przyjaciel, jako człowiek, który też ma jakieś problemy z Niemcami, że się musi też ukrywać. No i był przyjmowany. No jak przychodził, to przychodził. Też jeszcze brat mu zwracał uwagę, że on tak zbyt jawnie, że to trzeba ukrywać, bo to miejsce jest niezamieszkałe. To jest przecież w ogóle piwnica, gdzie tam nikogo nie ma. Trzeba uważać. Trzeba uważać. No i proszę sobie wyobrazić pięknego, bo to już był styczeń albo początek lutego 44, kiedy któregoś dnia ten młody człowiek, Kazimierz Gorchowski, przyprowadza gestapo. Wie dobrze, gdzie mój brat trzyma broń, więc od razu zabierają mu broń. I teraz, żeby było jeszcze bardziej, zabierają mojego brata, tego młodego chłopaka, który był z nim, i zabierają ojca tego człowieka, który ukrywa. Pana Grochowskiego. Pana Grochowskiego. I oni w Alei Szucha, obydwaj, wszyscy troje, z tym, że mojego brata bardzo mordowali, bo wiedzieli, że jeszcze gdzieś jestem ja i bratowa, ale syn wydając Żyda, wydał swojego własnego ojca. I oni zginęli na Zginęli. W Alei Szucha zostali rozstrzelani. I w ten sposób zostałam już sama, z tą moją bratową. I tak po kolei to życie takie cały czas utrata. Ciągle kogoś ubywało. I teraz tak, 1 sierpnia przyszła piękna dziewczyna, miała na imię Zosia, przyniosła nam rano pieniądze. To 1 sierpnia rano. A o 5 wybuchło powstanie. Ale w powstanie to już nie było Żydów. Myśmy się już w ogóle nie ukrywali. Powstanie zastało mnie na ulicy Dobrej, na Powiślu. I tam euforia, prawda, o, już, prawda, wyzwolenie, były czerwone sztandary, zdobyta tam elektrownia, była w pobliżu, więc elektrownia zdobyta, jakaś fabryka Fuksa była gdzieś tam z cukierkami, dzieciom cukierki dawano, no już było cudo. Aż do, no, ale już schodziłam razem ze wszystkimi, schodziliśmy do piwnicy, jak było bombardowanie, jak była strzelanina, jak był ten... Już wtedy byłam jedną z wielu, bo właściwie już nikt nie szukał wtedy. Żydów. Żydów już nie było chyba. Była pani warszawianką, już która byłam, się ukrywa. Byłam, kto... Miała pani 12 lat. Miałam 12 lat, dokładnie. I przetrwała pani powstanie. I przetrwałam 6 września. I ja zawsze mówię tak, że kiedy płonęło getto, ja tego nie widziałam, ja czułam. Moja skóra czuła. Natomiast kiedy płonęła Warszawa powstańcza, to ja widziałam. Pani Krystyno, niezwykła opowieść, za którą pani bardzo dziękuję. I jeszcze na koniec, na zasadzie pewnej klamry. Pani opowiadała nam ten czas, kiedy była pani małą Heną Kuczer, ale dziś jest pani Krystyną Budnicką. Jak to się stało? Tak się stało, że kiedy ja ostatnio moje mieszkanie w Warszawie, znaczy tam na tym Powiślu, to był pan Budnicki się nazywał. I ja, kiedy mnie zapytała siostra, ja uważałam, że Kucze to jest jakieś niedobre nazwisko, że to mnie jakoś kompromituje. Później bardzo żałowałam, ale to już inna sprawa, bo mogłam, nigdy nie wróciłam do tego nazwiska, chociaż mogłam. Kiedy mnie, Krysią mnie nazywano, ale nie wiem, w którym momencie, kto mi to imię dał. Całkiem mi się podoba, bo to wtedy chyba było modne imię w tym czasie, w tym pokoleniu. I kiedy mnie siostra zapytała, jak ty się dziecko nazywasz, to powiedziałam Krysia Budnicka. Żadnego dokumentu nie miałam, nic nie miałam. I moje najśmieszniejsze ten, kiedy już trzeba było po wojnie, w 45, 6 roku chyba, spisać moje dokumenty, moje świadectwo urodzenia, to ja mam, że urodziłam się w 32 roku, a dokument urodzenia sporządzony w 45, czy wtedy już nie pamiętam, w 5 chyba, pod koniec 45 roku. I zostałam przy tym, ale nikt mi nie podpowiedział, byłam głupim dzieckiem, uważałam, że to jest niedobrze być Żydówką, to jest w ogóle strasznie, bo to się, jeżeli się jest Żydem, to jest się skazanym na śmierć, to jest na poniewierkę, na sieroctwo. Ja to tak rozumiałam. No tak, i to symboliczne przejście do Krystyny Budnickiej było zakończeniem... Zakończeniem jakiegoś etapu życia. Tak. No co później się odrodziło zupełnie, że teraz jestem dumna z tego, jestem... Że właściwie dumna jestem, bo uważam, że to całkiem wspaniale być no, z narodu żydowskiego, że z taką tradycją, z takim jakimś, prawda, dorobkiem. No ja sama jestem no, jakimś tam bardzo drobnym jakimś elementem tego. Mała Hena, która dziś opowiedziała swoją historię w Godzinie Prawdy. Pani Krystyno, bardzo pani dziękuję za to spotkanie. No jeżeli komuś to się no, jakoś tam przyda do przemyśleń, to będę bardzo szczęśliwa. Dziękuję. Dziękuję. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płać za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Wszystkie chłodzone soki Solevita, drugi produkt 60% taniej. A wszystkie wędliny w plastrach, Peacock i Peacock Pure, drugi produkt też 60% taniej. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Lidl. Więcej na radość z życia.